أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. بغاد اكفك واقعان چه تهمت لگی دلی و بدروغ بانده حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنها بانده نداغی تفصیل آغا بیانشه ہو دی آیاتونو که هم آغا واقعی بیانی اللہ فرمائی ان اللذین آغا کسان جاو چه غیرات لوگلو بل اف کے بدروغ بانده عصبت منکم دایو جماعت ته دتا سنا نو دی کې سو کسانو سلور کسانو یو پکې منافق عبد الله ابن ابی ابن سلول یو پکې صحیح مسلمان زنانه و د نبی علیہ السلام حین وا حمنه بنت جهش دا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نا خوروا آیو مستح ابن اساساو ابل حسان ابن ثابت انساریو لادو صحابہ مسلمانان او یو صحابیہ او یو منافق دا سلور کسان پدی کی رڈوم بنے چال چی چلو لے وادی منافق چلو لے مسلمانانو صرف دا هغه په خبر او چال کې راغلیو نو دا هغه په شان ته بازو دا خبره کړي و نو هغه کې صرف دا درې کسان عصبت منکم الله اذا یو جماعت ته دتا سنا هلا تحسبوا شر لكم تاسو ګمان مکه په دې درو باندې شر لكم چې دا تاسو د پاره شر د بهر اعتبار سره یو اعتبار سره شر دے ضروری خبره تومتو لگی دو خوبل اعتبار سره د پیغمبر بی بی صبر کو پیغمبر صبر کو نداغی تر جاند بولن شو اللہ والا ثواب سیوا کو بل تربتا ازالت تومت اللہ اکلا بل تربتا چه سوک تومت لگی داغی دا پر اللہ جل جلالہ قوانین رانا دل کلو نو پدی کی سپایدی ہم دی لا تا سبو تا سکمان مکوائے پدی دروغو پدی تومت باندے شرل لکم چی دا پر اعتبار سرستاسو دا پر شر دے بل ہوا خیر لکم بلکی دا دیر بہتر دے استاسو دا پر دیرو اعتباراتو سر بہتر دے منافقان دا معلوم شو سورت قرآن اللہ نازل کو برات راغ احکامات را لو نپدی کے خیر ہم دستاو زبارا او اللہ فرمائی لکل امرینو دا ہر یو کس دا پارا یعنی مقرر شوی دا ہر یو کس دا پارا منہم دا دینا تو مت لگا ان کنا مکتسبت حد او سزا دا اغسو اکتسبا مکتسبا حد او سزا دا اغس چې د کړه دی من الاثم د تومت لګولونا د ګنانا نو تاسو ته ما ویلو چې د تومت مسله دا ده چې یو سړی په بل تومت د زنا لګی نو څلور ګواهان به پیش کوي که پیش یې کړو نو خبخا چا باندې تومت لګولې کنه واده کړی نا تیا کوڑی بشی اکوا دا کڑی نا سنگسار بشی خوکت پیش نکلو نبیا بد دی اتیا گزار خوری نا دا خود ظاہری خبر آوان چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی کمزای کې پادشي ول دی سګنو اخو رستو یو صحابی و غراغه زبان من معتل نا اغا بیا اغا سر اپا کی جاوکی ناستا و اغا نکیلو نیسا ارالا او دل تا که عبداللہ ابن سلول بس لبا جوڑکلا او پیغمبر پسی دا اغا بی بی پسی او دا غرنگ صفان رضی اللہ تعالیٰ نو پسی خبر شروع کلا تو امدی بلگو پدوارو نو گواہن خونا نسو جلو شو نبی علیہ السلام دے دریو صحابہ ہوتا یو صحابیی ہو دو صحابہ ہوتا دی تا خو اتیا دوریو لگولی حسان ابن ثابت تا او دغرنگی دیبن صحابی تا مستح ابن اساسه تا او دغرنگی دغ صحابیی تا حمنا بنت جهش تا دی تا اتیا کولی ورگنشو او کمچی منافق و عبداللہ ابن سلول نداغ بارکیو بازو مفسرین لکه علامه تبرانی و غیره غی سرعت کړی دی چې هغه ته ډبل حدوله بولی شو نو دا پکې سنگین خطرناک سړی و الله پرمای ولذي تولا کبره هغه سړی تولا کبره چې هغه اړیدل او لوی برخې د دې دا لوی تو مت را غټي اسی د دې تو مت منهم د دینه لهو عذاب عظیم دد پر سنگین عذاب دی نو تاسو د مایه غته ډبل سزا ورګړې شو او اخرت کې داغه د پاره ور دی نو دینه مراد ابن الله ابن ابی ابن سلول له زکه دا ټوله لبد جوړه کړي وا ورپسې الله جل جلاله مؤمنانو نه چې کومه غلطي وشو نو اغی ته د دې واقعي متعلق صحیح قانون ذکر گئی صحیح قانون دا دی چې الله فرمایي تر څو پورې کوم وخت کې تاسو دا خبره اوریدئ ان سمعتم کوم وخت کې تاسو دا خبره اوریدئ ان مؤمنان اوریدئ نو لولا ظن المؤمنون والمؤمنات ولي ګمان اونکه خسته ګمان ونګو مؤمنانو مؤمنانو سلو خذو بیان کوسیم خیره فخپل زانونو باندې د خیر ګمان چې ګوره دا خو پیغمبر دی د پیغمبر بیبی ده کور کې قران نازلېږي بل طرف د صحابي ده خیر القرون ده نو داسې چې ته کېدې شي نو تاسو ولي به تر ګمانو نه کو پخپل زانونو باندې وقالو ولولا قالو ولدي اونوي دا خبره او نکله جهاز ابکو مبین دا خو ښکار درو دي نو مؤمنانو ته الله دوه خبرې د دې واقعې متعلق وکړي چې کوم وخت کې تاسو دا خبره ووریدل نو تاسو له بهتر ګمان پکارو په خپل مسلمانانو باندې او ځانونو باندې او د پیغمبر په باندې او دویمه خبره دا وکړه چې کومو کسانو بلیم ولګاونو دا بلیم متعلق تاسو له شامل دل دی بازو له نو بګار بلکې تاسو له داویل پکارو چې هاذا بهتان عظیم دا هاذا ابکو مبین دا خکاره درو دی څه دلیل نشته اگر واست پاتشوي دا خارج له دل دی الته کې څوک نو گواهان نشته نو څنګه دا خکاره درو دی نو دې کې تفسیر مزهری بهترینه مسله لیکلې ده چې تر څو پورې تا ته په یو واقعیا باندې مستقل دلیل شرعي ظاهر نه نو هغه ځای کې به ته حسن ظن کې یو زنانه ده او نارینه ده هر څه وجنه چې دی هغه تا یو ځای مطلب ولیدل تر څو پورې چې تا ته په دلیل شرعي سره ظاهر شوی نه نو تر هغه پورې تا باندې حسن ظن واجب ده بلکې حسن ظن سکه کاغی باندې څوک تهمت ولګی نو الټه بتوي دا صحیح خبره نه ده لا الټه بتوي دا درو دي البته خبره ظاهره شو نبیام ستر پکار دی شریعت د ستر تعلیم ورګی او که ستر نه کې ستر او پرده پینا چنو چې تا بل فعل واقع او ني او تاسو را درې گواهان نورم ویني بیا د قاضي دربار ته تللی شي او که سره نه نو الټه خپل به مجرم ګرځي د دې وجې نبی صریح زنا تهمت ملګوا بیا وتوه ما یو زلی دلی دی یا به پردگی کولا یا دای کول نو قاضی به داګه مناسب سزا و د ورگی نو الله پرمای لولا لا بزرستو کې اذ سمعتموه لولا ظن المؤمنون پاغه وخت کې چې تاسو ووردل دا دروغ دا تومته نو لولا ظن المؤمنون مؤمنان ولي ګمانو نکوه والمؤمنات مؤمنان خذو بانفسهم بزانون خپل خیر عبد بهتره ولولا قالوا او دی ولونه وچ هاذا ابکم مبین دا خو دروغ کار دی نو توکوبم نو پکار چپ کېدلم نو پکار بلکې اخکارا اعلان کول پکار او چې دا خو د پیغمبر په بیبي باندې بلیم نه لولا جاءوا عليه باربعه شهدا او الله وی گدی ته مت لگاو نبی اچی شریک مسئول لی سلور گواهان بزینا باندې بکار دی چی کل پا پردی حضرت اومد لگه ده خپلی خضی متعلق مسئلہ ذکر شوا اگه که سلور سلور قسمون دی لعان دی پینزم که لعنت دی اغذاب دی تفصیلی مسئلہ تیر شوی ده خوچی پا اجنبی زنانا تومدو لگه انو دا اغید پارا سلور گواهان دی نو اللہ پرمائی لولا جاو علیه دی اولی رو نلل پا دی افک بانده رائے نوستل اربعت شہداء سلور گواہان او اللہ پرمائی پہن لم یادو بشہداء کچردی گواہان ران نوستل نو فاولائک عند اللہ فاولائک دا کسان چی دی عند اللہ فاولم دا اللہ کے پدلائل یکی نو سرا هم الكاذبون دی در ہو جن دی اتا استمائی گواہان موہان دی سرا نو گواہان موہان کمز و خورست و پاتشو واجز او صحابی رست و را روانو نو دا دی وجینا یکینا دا درو بجنو ولولا فضل اللہ اللہ پرمائی که چرے فضل دا اللہ نوے علیکم پتاسو باندے ورحمتو رحمت دا اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ پا دنیا کی پا تاخیر دا عذاب سرا والآخرت پا آخرت کی پا بخن سرا نو لمسکم فی ما افضتم خام خرس دل باو تاسو تا فیما پاغه خبرو کې افضتم چې تاسو هغه کې داخل شوي وي هغه بحث ته نه نوتی وي نو افضتم فيه چې هغه کې تاسو نه نوتی وي داخل شوي وي خبرو کې نو رسیدل به تاسو ته عذاب عظیم عذاب لوی لوی عذاب به رسیدل ولی اذ تلقونه بالسنتکم زک تاسو رانیول دا درو تاسو رانیول دا درو بی السنتکم بجب اخبلو بانده نو یو یو تا پیش کول او بل بل تا پیش کول تلکی دی تا ویلے کی گی اس تلکونو پا آغا وقت که چی یو بل تا پیش کول تاسو دا دروغ بی السنتکم بجب اخبلو بانده بجب اخبلو و تقولون بی افواهکم او تاسو وی پخلوخ پلو بانده مالیس لکم بیهی علم آغا خبری چی نو استاسو دا پارا بیهی پاغ دروغ بانده علم سا علم سا دلیل اللہ ورپسی پرمائی و تحسبونه هینا وهو عند اللہ عظیم اللہ پرمائی تاسو پدیتو مد بانده گمان کو هینا سپک معمولی چی دا معمولی خبر دا صفان و پلان کے داسی او داسی دا تاسو معمولی خبری گانا لی اګه چې بل بار کې سړې ته مت لګي نو خود خلی خبره یې خلی خبره سړي د سپګه ښکاری خو الله پرمای وو هو عند الله عظیم دا د الله په نسب باندې ډیر لوی خبره و دا الله په لوی نسب باندې لوی خبره ولې و زکه په دې کې یو تهمت او تهمت سره مکس دروغي نو دروغ هم شو بل طرف ته دروغ په پاګدامن خزه شو تومت او بیا په عام خزم نشو تومت او دروغ د پیغمبر په خزه شو او د پیغمبر عام پیغمبرم نه بلکې د پیغمبران د امام الانبیا په خزه باندې شو بیا د امام الانبیا په نبی سره سکه دی کی سره سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ضرر هم شو بیگا مې د ویلو نبی علیہ السلام په منبر باندې ودرې دي سړی نو ما سو خلاص کی یو صحابي پازر یا رسول الله که زما د قبېلې نه اغه نه بهم سرو ام کړي بلې قبېلې نه داغه نه بهم سرو ام داغه قبېلې سردار حمیت کراغه نه یک سړیو وبارحال هغه په اهمیت د وجنا غم پاسې د بیا جماعت کې شور جوړ شو یو قبیله او بل قبیله پاسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیا چپ کړل نو نبی علیہ السلام ته میاشتې څخه د پاسه پر ډیر لوی تکلیف ملو شو نو الله ځکه فرمایي وته سبونه هینا تاسو ګمان کو په دې دروغ باندې هینا د وړې خبره د وړې ګنا وو هو عند الله عظیم او دا دا اللہ پا نیز بانده دیر علوی گناہ وزکر دا تومتو پا پاک دامن نی بانده ان الذين يكننا كسان جاءوا بلب کې چرات لیکړې دي بلب کې پدرو باندې اسبت منكم يو ټولګه دستا سن دي لا تحسبوه شر لكم تاسو ګمان مکو دي باندې شر لكم چې دا شر دستا اوس د پاره دای پکاتو مت بل هو خير لكم بلکې دا بهتر دستا اوس د پاره سو مطلب ارے اعتبار سره شر نه پیدا به مشتا لکل امرئن منهم مقرر ده دار یو کس د پرا منهم د دینا مکت سبا سزا دا سچ د کسب کړه ده من الاثم د تو متنا او الذی عکس تولا چاله دل ده کبرهول وی سے د تو متا منهم د دینا ابتدان لَهُ دَپَرَ عَذَابٌ عَظِيمٌ عَذَاب لِدِ چاغه اخرت کې ور دي لَوْلَا وَلِنَا اِسْمَعْتُمُ پاغه چې تاسو اورید دا ته ماتو نو ولِنَا کو ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ گُمان مسلمانانو وَالْمُؤْمِنَاتُ مسلمانانو خذو مسلمانانو سړو مسلمانانو خذو بے انفسیم پزانو نخپلو خیر اند خیرو وقالو دی ولیو نوی حادا دا چی دے دا دروح چی دے افکم مبین لا تو مدخکار دے لولا جاو علی کچر دیران وستر دے باندے بے اربات شہدان سلور گواہان فا ایلم یاتو کچر فکفس دیران وستر بشهدائی گواهان فولائی کا دع کسان عند اللہ پنزدان لابانده هم الكاذبون هم دی درو جندی ولولا فضل اللہ کچرنو فضل دا اللہ فمحلت در کولو سرا علیکم پتاسو بانده ورحمت ورحمت اللہ تعالی فی الدنیا پا دنیا کی پرستو کولو دا عذاب والآخرت او پا خیرت کی پا بہنی سرا لمسکم نرسیدل باو خامخرسیدل باو تاوستا فی ما پا خبرو کی افضتم فی چتاسو داخل شوی ویغی کی عذاب نازیم رسیدل باو عذاب لوی اذ باغا وقت تلقو نهو چتاسو یو بلتا پیش کل دادرو بی علسنتکم پا جبخ پلو بانده یارانی ولم فجبخ پلو بانده و تقولون او تانسوی بی افواهکم پخلوخ پلو بانده ماغ خبری لیس لکم چنو استاو زپارا بیهی پاگی بانده پادرو بانده علم سا علم او سا دلیل و تحسبون او تانسو گمان کو درو بانده حیناند وڑی خبری و هو او دا خبره دا درو عند الله پنس د الله عظیم دا ډیر لوی لوی ګناوا الحمدلله رب العالمین و الامر المتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علی و صحابه اجمعین یا الله دې سبا عافیت فرات نصیب کی الله نه ګمان نه نصیب کی تهمت له ګل نه مصدی الله کریم خدای اخرت دا اعظم نه مصدی الله کریم خدای ته زموږ راضی شي زموږ جب صحیح استعمال کی صحیح کلمات ته واسي الله ستاسو درزا کلمات چې زموږ قبر کې پکار راشي خیرت کې پکار راشي الله راضي شي سن نه دانه